Σήμερα είμαστε εδώ αντί της Κάτιας μακρύ. Είμαστε οι Κάτιες. Είμαστε οι Κάτιες μακριές, όπως έχουμε δηλώσει από εχθές. Οι Κατίνες θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς. Το είπαμε. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Α, τα λέμε κάποιοι για τους καινούργιους. Είναι καινούργιοι, δεν ακούνε όλοι. Αλλά εγώ που το έχω ακούσει όμως μου φαίνεται. Μην ακούς. Τι να μην ακούς. Δεν σε φέρνει μια κροτή εδώ. Δεν γίνεται να αποσυνδέσω τη μία λειτουργία από την άλλη. Βρες τρόπο. Τι είμαι, Σιριζέος. Α. Να κάνουν διάφορες νοητικές διαδικασίες και φαίνονται όλα ωραία. Όλοι είμαστε κατά βάθος Σιριζέοι. Έχω για την μετά εκπομπή Καρακώστα. Που λέει ότι αυτή η κυβέρνηση, με σοβαρό ύφος όμως, γιατί η Καρακώστα, αυτή η βουλευτή να του Πειραιά και πρέπει να την υπουργοποιήσει, λέει ότι αυτή η κυβέρνηση ήρθε για να κάνει αναδιανομή εισοδήματος. Πότε. Τι πότε. Θα κάνει. Την κάνει. Α. Σήμερα κόψανε τα επικουρικά όλων, το έχεις καταλάβει. Είναι θα πάρουν κάτι 20 ευρώ. Είναι αναδιανομή. Εννοείται. Γιατί μπορεί, αν παίρνει ο εφοπλιστής και κόβει τον άλλον, είναι αναδιανομή, δεν είναι. Μα δεν έχει πειραχτεί κανένας εφοπλιστής. Μόνο συνταξιούχοι πειράζονται και εργαζόμενοι. Μάλλον δεν ξέρει τι σημαίνει αναδιανομή. Τι σημαίνει αναδιανομή. Θα κόψουν από αυτόν, κάποιο άλλο πρέπει να πάρει. Ναι. Θα ωφεληθεί ο εφοπλιστής κάπου. Εννοείται. Σε μια φορολογία κάτι. Μα οι εφοπλιστές ωφελούνται ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Ωραία, είπε κάτι άλλο ο Καρακώστα, αυτό είπε. Αυτό είπε. Ναι, άρα, ότι είπε αυτό, είπε αυτό. Πάλι συνέπεια. Εννοούσε όμως ότι. Δεν έχει να του πιάσει κάπου τώρα, ξεκόλα. Ναι, έχει δίκιο. Αν κάτι συμβαίνει, δεν έχουμε να του πιάσουμε κάπου. Ναι. Επίσης, διάκοψαν την ομιλία του κομμουνιστή Κατρούγκαλου. Καλά, είναι δυνατόν. Ποιοι. Μίλαγε εκεί κάτι του ΙΚΑ. Τίποτα απορτούνες θα ήταν. Όχι, έχει τον κομμουνιστή υπουργό. Σου μιλάει από πάνω. Σου λέει τα δικά του και του κόβεις το λόγο. Σήμερα που έκοψε τα επικουρικά και πήγαν οι άλλοι και βρίσκουν κάτι 20 ευρώ στο λογαριασμό τους να έχει κατατεθεί. Δεν φτάνουν 20 ευρώ για όλο το μήνα. Είμαστε υπερβολικοί κι εμείς. Σπάταλοι. Χριστούγεννα έρχονται. Σπάταλοι. 20 ευρώ αν το διαιρέσεις, πόσο βγαίνει το μήνα. 80 λεπτά. 70, όχι, τι, χιλιάδες. Εκεί. Ωραία, δεν φτάνουν τη μέρα. Καλά, ένα πακέτο μακαρόνια πόσο έχει, δηλαδή και σε βγάζει για δύο μέρες. Πάρει την προσφορά που είναι δύο πακέτα μακαρόνια. Σωστό. Και αν τα βράζει συνέχεια, βγάζει τη βδομάδα. Mm. Εμείς θα τα πούμε όλα. Μέχρι πού θα, δηλαδή, τι άλλο. Πόσα πια. Έχουμε πρώτη φορά αριστερά. Τι άλλο θέλετε. Ένας από αυτούς που διέκοψε, το βλέπω, ήταν στο πάνελ με τον Κατρούγκαλο. Εντάξει, κατέβηκε. Εκεί ανέβηκε ένα πανό, ξανάκατσε. Εντάξει, γιατί να μην. Συμβολική ίσως ήταν τώρα που το βλέπω. Βλέπω να τους παίρνουν όντως με τις πέτρες. Ναι. Δηλαδή, ακούγονται στην Καρακώστα, λέω. Κρίμα. Κρίμα γιατί θα χρειαστούν υποστήριξη όλοι αυτοί και δεν θα είμαστε εδώ να καταδικάσουμε τίποτα από όποιον προέρχεται. Α, εδώ θα είμαστε. Γιατί πού θα είμαστε. Ναι, όχι, εννοώ, δεν θα καταδικάσουμε. Αυτό εννοούσα. Γιατί είναι τόσο εκνευριστικά και τόσο. Σε φτάνουν σε όρια, πραγματικά δηλαδή. Άκουε και τον Κατρούγκαλο που λέει σαν τον Πορφυρογέννη. Και άντε. Κομμουνιστής υπουργός στην Εθνική Ενότητα την τότε του Παπανδρέου, που ήταν υπουργός εργασίας, να συγκρίνει τον εαυτό του με το τι έγινε πριν πολλά χρόνια. Πάλι με έναν κομμουνιστή. Η ξετσιποσιά δεν έχει κανένα απολύτως όριο. Είναι ο ορισμός της ξετσιποσιάς όλοι αυτοί. Πραγματικά δηλαδή, όταν χρησιμοποιούν τέτοια παραδείγματα. Πες ότι σε εκεί να κάνεις τη βρωμοδουλειά, να κόψεις από τους συνταξιούχους, να πεινάσει ο κόσμος, να αυτοκτονήσει κόσμος, να σκοτωθεί κόσμος, να ζήσει μίζερα ο κόσμος. Γι' αυτό είσαι εκεί. Τι σχέση έχουν όλα τα άλλα. Πάρτε το απόφαση όπως το κάνανε οι προηγούμενοι, καμάρωναν που τα κάνουν αυτοί και όχι ο Τόμψεν. Ίδιοι ακριβώς είσαστε. Και χειρότεροι από τους προηγούμενους, γιατί κομπάζετε από πάνω και εκμεταλλεύεστε και ιδέες, αξίες, ανθρώπους, καταστάσεις του παρελθόντος. Παραδέξτε το, κυχά μου, να τελειώνουμε. Τσιράκι της Μέρκελ, δουλικό και υπηρέτρια όλων αυτών, του μνημονίου. Ρε, αυτά ρέμισε. Είναι. Πολύ ήρεμος είμαι, πρέπει να σου πω. Είμαι πάρα και άντε και πολύ τους πήρανε με τις πέτρες. Άντε, εγώ θα σου πω. Τι άλλαξε. Η λύση. Τι έγινε. Αυτή είναι η λύση. Οι πέτρες. Ναι, οι πέτρες. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Απόλυτα ψύχρεμος. Εν πλήρη ψυχραιμία τα λέω. Και εδάρισαν 2, 3, 5, 10. Και σωθήκαμε και βγήκαμε από την κρίση και από τα μνημόνια. Προφανώς δεν είναι αυτή η λύση και δεν σημαίνει να πάρεις ένα με τις πέτρες ότι κάτι έγινε. Είναι και λίγο μεταφορικό όλο αυτό. Το χρησιμοποιεί ο Γιώργος Παπανδρέου, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Εννοούμε με ένα Γιούργια να φύγουν όλοι αυτοί που υπηρετούν τέτοιες πολιτικές. Ωραία. Και. Ωραία. Άλλη λύση. Όχι, αλλά ο και. Ο Κούλης που στη δημοσκόπηση έχει 200% που έβγαλε χθες, πόσο έχει, 40%, είναι αυτό λύση. Καλά, από τη δημοσκόπηση. Ποιο έχει, νομίζω έχει ποιο. Το Θεοδωρικάκο έχει σύμβουλο. Το Θεοδωρικάκο έχει σύμβουλο, τη δημοσκόπηση την έκανε ο Μαυρής. Η παμπλική σου είναι διαφορετικό. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Διαφορετικό είναι, αλλά θέλω να πω, βλέπει μια σχετική σχέση με του δημοσκόπου. Όλα αυτά σωστά, ναι. Δείχνει μια τάση όμως η δημοσκόπηση. Δείχνει μια ψηλοτάση ότι ένα πράγμα εκεί αυξάνεται προς τον Κούλη. Είναι λύση αυτό. Ο οποίος επίσης έχει πει για τις επικουρικές να καταργηθούν. Καλά, ο Κούλης είναι η χαρά του. Στρώνει ωραία το χαλί ο Τσίπρας. Δεν είναι λύπη και αυτών. Και των τωρινών δεν είναι λύπη. Όχι, αυτοί στεναχωριούνται. Δεν νομίζω να στεναχωριούνται. Καλά. Δηλώνω ότι στεναχωριούνται. Πες το στο Σπίριτζ να σου πω εγώ. Στον ποιον? Στο Σπίρτζι. Μα βάλει αυτό το Σπίρτζι. Μπορεί να βρει ένα Σπίρτζι που έχουμε τώρα εκεί. Πρώτο θα κλάψει. Μια που. Μη τα λε αυτά, γιατί. Μη σου πω πρώτο το λίθο. Για ρίξε ένα Σπίρτζι. Μπαλέτο. Μπαλέτο. Πρώτο το λίθο μπαλέτο. Για ρίξε το Σπίρτζι, ρε Αντώνη. Σας ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό, άνθρωπο Πασόκος. Εγώ όντως το 80 ήμουνα Πασόκ λάτρης του Ανδρέα Παπανδρέου. Είδες, το δεν ντρέπεται. Το λέει και δεν ντρέπεται. Και ο Μπούκουρας ήταν. Πού φτάσαμε. Και ο Μπούκουρας ήταν. Της Χρυσής Αυγής που έκλαιγε επίσης. Επίσης. Αυτό, το βήμα της Βουλής, αυτό το βήμα της Βουλής τα τελευταία χρόνια πόσα δάκρυα έχει μαζέψει. Αδιάβροχο να το κάνουνε. Πολλά. Να βάλουν κάτω αυτό το ταψί που βάζουν για τους θερμοσύφωνες. Ή ένα σειρματόπλημα μπροστά από τόσους κροκόδηλους να γλιτώσουμε. Μας φάνε. Βουλευτές που, τόσα κροκοδίλια. Βουλευτές που στάζουν. Α, ναι, δημιούργησε ναι, ναι. Την τέτοια. Θέλει χωρίς παύση. Την εικόνα. Γι' αυτό έκανα την παύση. Για να ακουστεί και να μείνει η εικόνα. Τέλος πάντων, ποια είναι η είδηση τώρα. Εντάξει. Το 80 όλοι ήμασταν Πασόκ. Όλοι ήμασταν με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 80. Ναι, τούτος καμαρώνει κιόλας. Εμείς ντρεπόμαστε. Επειδή... Για το 80. Ντρεπόμαστε που ήμασταν ακόμα Πασόκ το 93. Αυτός ήταν καμάρωνε που ήταν Πασόκος του 80 και λάτρευε τον Παπανδρέου. Τότε ήταν το καθαρό. Τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το Κουκουέ τότε Πασόκ ήταν. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ. Εγώ που δεν ήμουν Κουκουέ. Και ήμουν Πασόκ, σου λέω ότι δεν ήταν το Κουκουέ Πασόκ. Να τις αποκαλύψεις, αυτό ήθελα να βγάλω. Ήμουν παιδί, μήπως. Το παιδιά όλα είναι Πασόκ. Πέντε χρονών. Θέλω να πω, σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώσαμε. Το ξέρω, μας έχει σημαδέψει. Ωραία, ο Σπίτζ γιατί να κάνει. Είμαι η γενιά της αλλαγής, να ξέρεις. Oh, ναι. Γιατί την είχαν πει. Γιατί δεν πήγε καλά. Να τα αποτελέσματα. Θα τα βλέπεις, τα ακούς και τα καταλαβαίνεις. Ένα κομματάκι καλύτερη, μια κομματάκι καλύτερη γενιά από την Πολυτεχνείου. Άσερε τα που έχετε φαγωθεί με τη γενιά του Πολυτεχνείου. Κάθεστε στα πληκτρολόγια, έχετε πάρει φωτιά και μιλάτε για τη γενιά του Πολυτεχνείου επειδή οι 3-4 βολεύτηκαν και την πούλησαν. Άιτε καραγκιόζοι και εσύ το κάνετε λέμε. Όλοι. Αυτή τη γενιά λέμε. Βγήκαν εμά και κλείστηκαν σε ένα Πολυτεχνείο με χούντα και με άρματα μάχης απέναντι. Εύκολα είναι αυτά. Δεν λέω για του 4-5, ξαναλέω που το ξεπούλησαν. Χιλιάδες ήταν από πίσω. Και άλλοι τόσοι εξορία και άλλοι τόσοι θα ξεκινήσουν. Καλά, δεν λέμε για αυτού προφανώ και ο Κυριάκος. Αυτή είναι η γενιά του Πολυτεχνείου όμω. Και όταν λε γενιά του Πολυτεχνείου μέσα στην ισοπαίδωση και στη λογική των social media, του πιάνει όλου η μπάλα. Συγγνώμη που σε σόκαρα και δεν είπα να τους πάρουμε τις πέτρες. Συγγνώμη που δεν το άντεξες. Εσύ γι' αυτό σοκαρίστηκες. Είναι μεταφορά. Ότι ισοπαίδωσα εγώ. Ναι. Και όχι λέει ποιος. Ισοπαιδώνεις. Ναι. Και. Δεν πρέπει να τους πάρουμε μεταφορικά με τις πέτρες. Α, μεταφορικά όλοι, το μαζεύουμε. Το είπα και πριν. Αναδιπλώνεσαι. Το είπα και πριν. Mm. Ό,τι θέλει. Φτηνά λεπτικά σχήματα. Social media. Έχεις γίνει ένα social media. Σαγανάκι. Ε? Σαγανάκι. Media σαγανάκι. Λοιπόν. Ο Ιερώνυμος είναι το θέμα. Βέβαια είναι το θέμα ο Ιερώνυμος. Έδωσε συνέντευξη χθες ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Εκκλησία ΑΕ. Ναι. Αίρεση, της αίρεσης. Όχι, όχι. Είναι άλλο η πίστη και η θρησκεία του καθενός. Η ανάγκη να πιστεύει απόλυτα σεβαστά, ακόμη και αν διαφωνεί κανείς. Άλλο η παράδοση της Ελλάδος εδώ με την. Με τις εκδηλώσεις, με τα πανηγύρια. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Άνοιξη στην Ελλάδα χωρίς επιτάφιο, χωρίς όλα αυτά. Παρά το ότι μπορεί να μην πιστεύει κάποιος, είναι απόλυτα συνυφασμένα, συνδεδεμένα με τη ζωή μας. Άλλο όλα αυτά και άλλο η εμπορική εκμετάλλευση του brand name Εκκλησία. Και ο πρόεδρος της χτες πραγματικά ήταν ότι πιο αντιχριστιανικό μπορεί να είναι κάποιος. Και είπε ότι πιο αντιχριστιανικό για 10 θέματα. Μπορεί να πει κάποιος. Όλοι εκπομπή. Αν αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού που έλεγε το αγαπάτε αλλήλους, από κανέναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας αυτούς τους αρχιερείς δεν εκπέμπεται αυτό το μήνυμα. Εκπέμπονται τα χειρότερα μηνύματα, άνθιμος Αμβρόσιος, μηνύματα μίσους, τέτοιο μίσος δηλαδή, δεν το. Στον δρόμο έξω δεν το συναντάς. Στην Εκκλησία το βρίσκεις απλόχερα μέσα. Στους εκπροσώπους του Θεού, όπως ήδη αυτούς. Βαυκαλίζονται ότι είναι. Και αυτό που κολλούν. Οι 10.000 άνθρωποι που, ιερείς που μπορεί να μείνουν στον δρόμο. Ναι. Απολυμμένοι και αυτοί. Το είδα. Ναι. Απολυμμένοι και αυτοί. Απολυμμένοι και αυτοί. Τι θα κάνουμε δηλαδή με αυτούς. Δεν κατάλαβα. Δώσουμε τα κτήματα στον Κοσμάκη που πεινάει και όχι στους ιερείς. Ναι. Σωστό και αυτό. Θα μπορούσε να είναι και εκπρόσωπο κτήματος μεσητών Ελλάδος. Είναι. Δηλαδή είναι. Με έναν τρόπο, άμα δεις το ύφος όλο ήταν. Ντύλια όλα. Μα αυτό ακριβώς. Οικονομικά και γι' αυτό σου λέω Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Κάποια στιγμή ο πιο ακραίος από όλους τους Μητροπολίτες είναι ο Αμβρόσιος στα Καλάβρητα. Ο οποίος έχει υποστηρίξει ανοιχτά τη Χρυσή Αυγή, έχει μιλήσει για τον Τερτιλή, έχει μιλήσει για τη Χούντα, έχει πει με μέρες αγάπης στον Επιτάφιο. Δεν ήταν φέτος που είπε να κοπεί το χέρι του φίλη και όσοι φάγαν κρέας να μείνει στο στομάχι τους να του. Κατάρες. Αυτό. κατάρες από Άγιο. Προειδοποίησεις. Αυτό από θα το έλεγα. Προειδοποίησεις. Προειδοποίησεις. Καλά. Πόσους... Κομική είναι. Γελάει κάθε πικραμένος με όλους αυτούς. Αλλά αποδεικνύονται ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον ορθό ορισμό της Εκκλησίας και με αυτή και την άποψη μπορεί να την έχει οποιοδήποτε. Γιατί κάποιος θα πει ποιο δικαίωμα λέτε εσείς. Με το δικαίωμα του πολίτη αυτής της χώρας που βλέπει αυτά τα έσχη μπροστά του. Τις ασχημονίες. Mm-hmm. Όλες αυτές. Λοιπόν, αυτόν τον ακραίο βγήκε να στηρίξει ο Ιερώνυμος. Κοιτάξτε, η Εκκλησία είναι ο κατεξοχήν δημοκρατικός χώρος αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία. Ένας χώρος που ακούει όλες τις απόψεις. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Με παίρνουν πολλοί και μάλιστα πολιτικοί μου λένε: μα δεν βλέπετε τι κάνει αυτός εκεί, ο αρχιερεύς ή ο παπάς ή ξέρω εγώ. Αρχιερεύς, δεν το βγάζετε από τη θέση του, δεν το μεταθέσετε. Όχι, δεν έχω δικαίωμα εγώ. Έχουμε. Εμείς έχουμε την σύνοδο. Αυτός που θέλει να, και έχει λόγο, θα στείλει γραπτό υπόμνημα. Η σύνοδος θα ορίσει ένα κριτή και το αποτέλεσμα θα το κρίνει η σύνοδος, η ιεραρχία. Επομένως, δεν μπορούμε να θυμώσουμε κανέναν. Ναι. Θα λέει τις απόψεις του. Μπορεί να τον στις κατηδίαν συζητήσεις να του κάνουμε τις δικές μας συστάσεις τις αδελφικές. Αλλά δεν μπορούμε να τον απομονώσουμε. Απλώς αντιλαμβάνεστε στην εποχή μας της επικοινωνίας, αυτό που μένει είναι ο Αμβρόσιος ή κάποιος άλλος ο οποίος λέει κάτι θεαματικό και επικοινωνιακό, να το πω έτσι. Αυτό μένει στα φόνη της Εκκλησίας. Ο Αμβρόσιος, επειδή είναι γνωστός μου, μαζί μεγαλώσαμε, μαζί σπουδάσαμε κλπ. Δεν κάνει λάθος. Μπράβο! Αυτά που επισημαίνει δεν είναι λάθη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα λέγει και αυτό που του λέμε. Αν ψάξουμε τα κείμενα και τα ψηλαφίσουμε και τα δούμε για το θέμα το κεντρικό που διήγει, δεν κάνει λάθος. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος ο κατάλληλος που μπορεί να ενεργήσει ένας ποιμένας. Άμα το λένε και τα κείμενα. Και τέλος, δεν έχει. Να ψηλαφίσουμε τα κείμενα, τότε εντάξει, πάσο. Φαντάζομαι να δεν είναι τρόπος αυτός, είναι πολύ ήπιος ο Αμβρόσιος. Αυτό θέλει να πει ο Ιερώνυμος. Δεν το διευκρίνησε εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν, στο σύνολο της συνέντευξης αυτό που μου βγαίνει εμένα. Αν κάποιος λέει σωστά όλα αυτά που λέει ο Αμβρόσιος, τις κατάρες που απίφθινε, δηλαδή πώς αλλιώς θα πεις κάτι κακό για το φίλι που είχε πει να του κοπεί το χέρι. Και δεν με είναι. Το ύφος αυτό, ναι, το ύφος ναι. Του. Είπε και ο Ιερώνυμος χθες κανένα δυο έτσι για το φίλι, τέτοιο είναι, τέτοιο είναι ο χαρακτήρας. Ναι, τον χαρακτήρισε και αυτός, αλλά ήταν άλλος τρόπος. Αυτός όμως τρόπος, είναι άλλος τρόπος. Δηλαδή λες την κατάρα, αλλά τη λες λίγο μέσα από τα δόντια. Ναι. Έχουν καταλάβει ότι μεγάλο κομμάτι του λαού του σ' αφήνει άφωνους όλο αυτό και δημιουργεί διάφορα έτσι χαμόγελα. Ενδεχομένως μου τζώνει κιόλας. Ενδεχομένως κάνει διάφορα. Κάνει διάφορα. Εντάξει, μπορεί να συσπηρώνει ένα άλλο κομμάτι του λαού, το οποίο θέλει αυτά που θέλει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά πνευματικότητα δεν αποπνέουν. Τέτοιου τύπου τύποι, όπως ο Αμβρόσιος, ο Ιερώνυμος με αυτά που λέει, ο Άνθιμος και καμιά δεκαριά, υπάρχουν και μερικοί φωτισμένοι όντως, που τουλάχιστον μπορεί να διαφωνείς με αυτά που λένε, αλλά εκπέμπουν μια πνευματικότητα, μια αγάπη, έχουν ένα μιλήχιο λόγο, εκφράζουν τις απόψεις τους. Ναι, αυτό. Το μπορεί να το συζητήσει κάποιος, αλλά έτσι όπως εκφράζονται από την ηγεσία της Εκκλησίας και κάποιους μουτζαχεντίν Ταλιμπάν, δεν εκπέμπεται καμία πνευματικότητα και καμία χριστιανική αγάπη. Αν αυτό είναι το ζητούμενο, αν δεν είναι, εντάξει. Και αν υπάρχει αυτή η προσδοκία. Αν δεν έχει προσδοκία, ναι, το αντιμετωπίζει σαν μια ωραία κομική στιγμή. Γιατί ξέρουμε στιγμή. Πολύ καλά ότι είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται πάρα πολλά χρήματα. Δυστυχώς είναι τόσο πεζό. Τόσο πεζό όμως και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούν ως προκάλημα την ανάγκη των ανθρώπων να ακουμπήσουν κάπου στις δύσκολες στιγμές και να κρατηθούν από κάπου. Των Ελλήνων ανθρώπων. Και οι άλλοι, στις άλλες χώρες, χειρότερο. Στις άλλες χώρες. Δεν είναι των Ιταλών ανθρώπων, δεν είναι των Ισπανών ανθρώπων. Ναι, αλλά κυρίως των Ελλήνων ανθρώπων εδώ, Ιερώνυμος, γιατί τους, οι άλλοι δεν ξέρουμε και άνθρωποι οι άλλοι. Όχι, βέβαια. Πάντων, υπάρχουν και άλλοι. Οι Έλληνες άνθρωποι και οι άλλοι. Έτσι, ναι, είναι διαχωρισμός γιατί. Αυτό ακριβώς δίδαξε και ο Ιησούς όταν πήγε στη Μαγδαληνή, ας πούμε, και όλα αυτά. Δίδαξε αυτό ακριβώς. Ο Έλληνη Ιησούς. Τα κηρύττουν αυτά. Όλα, έτσι, ο Έλληνη Ιησούς. Δεν ήταν Έλληνα. Δεν ήτανε. Δεν ήταν. Είναι αλλοδαπός. Τα ξέρει αυτά ο Ιερώνυμος. Αλλοδαπός ήτανε. Ήταν αλλοδαπός. Και ξέρεις γιατί δεν τους θυμίζει σε τίποτα τα παιδάκια που ερχόντουσαν κολυμπώντας. Γιατί ο Ιησούς πάτησε πάνω στο νερό. Είδες. Κατάλαβες. Άρα για να μην μπορούν. Είναι του Σατανά άρα αυτά. Άμα είναι να σπατάγανε μετά του Χριστού. Μ' αρέσει που συμφωνούμε. Βέβαια γιατί να μην συμφωνήσουμε. Μετά από ώρα συμφωνήσαμε. Δεν έχει σημασία. Στις πέτρες διαφώνησες. Δεν διαφώνησες. Είμαι σίγουρος αλλά... θα είσαι πρώτος που θα πάρεις μία και θα πετάξεις. Είμαι σίγουρος που εγώ δεν θα πετάξω επίσης και γι' αυτό είμαι σίγουρος και είσαι και εσύ σίγουρος. Γιατί καλά, εγώ είμαι της λογικής. Είσαι του αυθόρμητου. Ναι, είμαι και εγώ. Τα νιάτα, ξέρεις το ελέγχεις. Ότι είσαι εσύ νιάτο. Σε σχέση με ποιον? Με σένα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Δεν είναι κάτι αμακρύ, είμαστε εμείς, προ-ελληνοφρένεια. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο αποκινητό στο 19650, αφού γράψετε ρίελ, αφήστε κενό και γράψετε μετά ό,τι θέλετε, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr, και στο Twitter σας βλέπουμε και στο Facebook σας βλέπουμε. Αντώνης Μαρωτάκης είναι στον ήχο και πατάει τα κουμπιά για να πάμε στις διαφημίσεις. Όχι σε μια στιγμή. Ένα φτάνω, γίνεται ξαφνού φεύγω. Ένα σε θέλω, γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. Ένα λουλούδι, βάζω στραβά το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε για πάντα. Είναι τα σ' αγαπώ που τελειώνουν στα τρία. Τι λέγεται το δημοψήφισμα εδώ, Μάλλον φαντάζομαι είναι χαρούλα. Τραγούδι για το δημοψήφισμα. Ένα πολιτικό τραγούδι. Είναι και καινούργιο χαρούλας. Τραγούδι αυτό. Ναι, ναι, σε πρώτη μετάφραση παίζουμε. Πρώτη. Το οποίο ακούγεται στην παράσταση Αποχαιρετιστήριο Δείπνο. Ναι. Που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Λάλος και παίζεται στο θέατρο Gloria. Και παίζουν ο Λάκης Λαζόπουλος, η Μαρία Λεκάκη και ο Λευτέρης Ελευθερίου. Ο Λαζόπουλος έχει κάνει και τη διασκευή, είναι γαλλικό το έργο. Πώς λέγεται το. Αποχαιρετιστήριο Δείπνο. Και μαντέψτε, οι τέσσερις πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα, στο 211-200-8200, θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση. Στην Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Ναι. Για πότε θα είναι η πρόσκληση? Είναι για την Παρασκευή. Για αύριο. Όχι, αύριο είναι Πέμπτη. Επειδή είμαστε μαζί, νομίζω ότι είναι Πέμπτη κάθε μέρα. Όχι, όχι. Χάσαμε και τις μέρες με την Κάτια. Χάσαμε και τις μέρες. Άλλος αρρώστησε, άλλος φαίνεται άρρωστος. Οι τέσσερις πρώτοι, τα υπόλοιπα θα πούμε μετά για την παράσταση. Ναι. Τώρα, στο 211-200-8200, να πάτε να δείτε θέατρο. Αγαπώ, που τελειώνουν στα τριάντα. Ένα ναι κρύβει ένα όχι πάντα. Το ναι και το όχι, η Χαρούλα Αλεξίου, ωραία φωνή, πάντα. Ναι, όντως. Η παράσταση έγινε που θα ξαναγινόταν με τη Χαρούλα που έπαιζε. Ναι, είναι και φέρος παράσταση. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δείτε την, στη σκηνοθεσία του Νανούρη είναι. Ναι, άμα δεν την έχετε και μουσικές δει, είναι του Παναγιώτη Τσεβά. Είναι στο Βασιλάκου, νομίζω. Στο θέατρο Βασιλάκου. Στο κεραμικό. Σίγουρα θα ξαναρχίσουν. Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει ήδη. Σίγουρα ναι, είναι και φέρος παράσταση. Επειδή το έχω δει. Είναι λίγο σαν αυτοβιογραφία της Χαρούλας. Ναι, είναι όχι λίγο. Είναι σημειώματα που τα είχε γράψει κατά καιρούς. Όπως όλοι οι άνθρωποι περισσότεροι της τέχνης, εν πάση περιπτώσει, κρατάνε κάποιες σημειώσεις και είναι κρυμμένα σε κάτι συρτάρια ντουλάπια. Τα βγάλαν έξω. Την είδα, έχει και κάποια τραγούδια. Όχι, δεν θα περιμένετε να ακούσετε Αλεξίνο τραγουδά. Πιο πολύ παίζει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που δεν περίμενε είναι ότι θα γέλαγα τόσο πολύ με τη Χαρούλα Αλεξίου. Έχει ένα φοβερό σαρκασμό για αυτά, για τα δικά της, για τις διέτες λέει διάφορα. Α, ναι. Για ό,τι την έχει ταλαιπωρήσει, που είναι τόσο απλά όπως όλοι οι άνθρωποι ταλαιπωρούμαστε από διάφορα τέτοια. Τα παρουσιάζει τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Γελάς, περνάς ωραία. Αν δεν ξέρω, κάπου εδώ θα έπαιζε. Είχα ακούσει ότι θα ξανανέβαινε και φέτος. Ναι, γιατί ναι, τελείωσε πέρυσι, ήταν για λίγες παραστάσεις. Θα είναι και φέτος, σίγουρα θα είναι. Ωραία. Οπότε, αν θέλετε να δείτε κάτι ιδιαίτερο, φύγαμε από την τέχνη. Πάμε θα τώρα. Επανέλθουμε μετά με τους νικητές. Ναι, με τους νικητές θα επανέλθουμε. Αφού διχαστήκαμε για το θέμα της εκκλησίας, ναι, όχι της τα πίστης, αυτά, τα όχι αυτά. Της πίστης, όχι της ορθοδοξίας, δεν έχει νόημα να αντιπαρατίθεται κάποιος με έναν άλλον και να λέει είναι καλή η πίστη, δεν είναι καλή. Δεν χωράει συζήτηση αυτό το θέμα. Κάποιος πιστεύει, κάποιος δεν πιστεύει. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι οι διαχειριστές και οι έμποροι της πίστης. Αυτό είναι το θέμα μας. Εκεί να αντιπαρατεθούμε και να χωριστούμε. Για πες τους τυχερούς να μην παίρνουν άλλο. Α, ναι, γρήγορο, λοιπόν. Τους γρήγορους μάλλον. Λοιπόν, είναι ο Αλεξανδράκης Παναγιώτης, η Σαβάκη Μαρία, η Τριχιά Ελευθερία, ο Λικουριώτης Γιάννης. Κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Αποχαιρετιστήριο Δείπνο σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λάλου και πρωταγωνιστούν ο Λάκης Λαζόπουλος που έχει κάνει και τη διασκευή του κειμένου, η Μαρία Λεκάκη και ο Λευτέρης Ελευθερίου. Είναι για αυτήν την Παρασκευή στις 9 η ώρα στο θέατρο Gloria Ιπποκράτους 7 στο να κέντρο. Να πάνε εκεί κατά τις 8.30 νωρίτερα. Μπορεί να πάνε λίγο νωρίτερα εκεί. Και 9 η παράσταση πάνε. Και να πούνε στο Ταμείο Ελληνοφρένεια. Να πούνε Ελληνοφρένεια, τα ονόματά τους. Είναι πολύ ωραία κωμωδία. Ωραία διασκευή ιταλική, έτσι πρόκειται για διάφορα ιταλική, δείπνα. Γαλλική, γαλλική. Τώρα είπες ιταλική. Είπα ιταλική, γαλλική λοιπόν, το παίρνω πίσω. Ανακαλώ, ανακαλώ κύριε. Και να μην είπες. Ανακαλώ. Το λέω λάθος τώρα. Έκανα λάθος και το λέω τώρα σιγά. Ναι. Και πρόκειται για ένα ζευγάρι που κάνει διάφορα αποχαιρετιστήρια δείπνα σε φίλους που έχει βαρεθεί. Ωραίο όμως. Ναι. Έχουν βαρεθεί και ωραία. Κάτσε ένα τελευταίο δείπνο, να το διώξει καλά. Ναι, ναι, η Ευρώπη τα πιάνει ωραία αυτά. Τα πιάνει ωραία. Οι Ευρωπαίοι και σε ταινίες και σε θεατρικά τα πιάνουν πολύ ωραία. Ναι, είναι ωραίο. Όπως και το άλλο, το Θεέ μου, τι σου κάναμε. Το πεσινό, ρατσισμό, ναι. Δηλαδή αυτά τα ο μοντέρνος τρόπος που πιάνεις θέματα που κρατάνε αιώνες. Εντάξει, στον πολιτισμένο κόσμο τα τελευταία 200-300 χρόνια. Τα πιάνει πολύ ωραία πια η Ευρώπη. Σου βάζει ιδέες η παράσταση όμως, είναι ωραίο αυτό. Τι να αποχαιρετήσεις φίλους. Να ξεφορτωθείς διάφορους. Κάθε μέρα τηλέφωνα υποχρεώσεις να πάμε για καφέ, για ποτό, να βρεθούμε. Και δεν μπορώ, αγάπη μου, παρεθήκαμε κιόλας. Πόσοι σε παίρνουν εσύ, πολύ. Γιατί... πολύ. Ναι. Δηλαδή, ωραία, έξι και στα θέματα. Έχω αρχίσει να μαγειρεύω ήδη. Αποστόλη, μη μασάς. Ο Θύμιος πάντα έτσι ήταν, λέει εδώ ακροατής. Ναι. Εσύ όμως έχεις λίγο. Έχεις γίνει λίγο πιο ευέξαπτος με τα πικρόχολα σχόλιά του για σένα. Μην τον παίρνεις στα σοβαρά και βγάλε γέλιο όπως μόνο εσύ ξέρεις. Πες και τ' άλλο. Όχι, δεν το λέω. Γιατί δεν λες και φιλιά. Όχι, δεν λέει φιλιά. Λέει φιλιά στα κολομέρια, να τα λέμε όλα. Σιγά μη λέω του καθενός ακροατή αυτό που ζητάει. Μπα. Τι είμαστε εδώ, γραφείο εξυπηρέτηση. Άλλος λέει, μίσος έχετε για το χριστιανισμό. Ναι. Μίσος ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να δώσει την περιουσία του όπου νομίζει. Okay. Άλλο, απλά μη λέτε μακακίες. Okay. Δύσκολο το τελευταίο. Δύσκολο. Πληρωνόμαστε γι' αυτό, αγαπητέ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να μιλάμε τέτοιες. Ας δώσει ο καθένας την περιουσία του όπου νομίζει. Δεν έχω. Ειδικά στην εκκλησία, φαντάζομαι που την έχει και ανάγκη, γιατί είναι και 10.000 ιερείς που μπορεί να μείνουν στον δρόμο αύριο μεθαύριο ή να πεινάσουν. Δώστε εκεί που νομίζετε την περιουσία, δεν θα πω εγώ, όχι. Ναι. Έχεις δίκιο, ωραία. Λοιπόν, σήμερα έγινε μια περικοπή στις συντάξεις. Έλα, καημένη τώρα. Εστάλη με σημείωμα. Γιατί ωραία, αφού εστάλει, τι έγινε περικοπή. Δεν ειδοποίησε, ειδοποίησε. Ξέρεις γιατί έστειλε την επιστολή. Δεν είναι σαν και αυτά που δεν πληρώνεις και δεν στο λένε. Σωστό. Ξέρεις γιατί έστειλε την επιστολή. Το είπε ο ίδιος ο Κατρούγκαλος. Για να μην πάθουν έμφραγμα οι συνταξιούχοι όταν δούνε τέτοια μείωση στα ATM. Και λες ότι αυτό δεν είναι κομμουνιστική συνείδηση. Είναι κομμουνιστική συνείδηση. Γιατί τους έσωσε, όχι από την πείνα, τους έσωσε τη ζωή. Και υπουργός Υγείας. Τους έκοψε τη σύνταξη. Για την υγεία. Αλλά τους σώζει τη ζωή. Μα αυτό ακριβώς. Ποιος άλλος θα φρόντιζε. Μην υπερκαλύπτει πολλά κιόλας. Αν ήταν οι προηγούμενοι, θα το κάνανε χωρίς επιστολή. Όπως το είχαν κάνει χωρίς επιστολή. Εμείς εδώ το είχαμε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα, θα το θυμηθούμε και τώρα, αποκαλύπτουμε την πραγματική επιστολή Κατρούγκαλου. Αγαπητέ συνταξιούχε, λίγο πριν σε πάρει ο χάρος, σκεφτήκαμε να σε πάρει και ο διάολος. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να σου περικόψει το 80% της σύνταξής σου αναδρομικά από το Γενάρη του 2016. Άλλωστε, τα ψίχουλα που σου δίναμε δεν σου έφταναν ούτε για φαγητό, ούτε για γιατρούς, ούτε για φάρμακα. Έτσι, με την απόφασή μας αυτή, σε λυτρώνουμε λίγο πριν σε λυτρώσει ο χάρος. Με εκτίμηση, ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Υστερόγραφο. Από τη σύνταξη ως το φέρετρο, δύο δάχτυλα και κάτι. Αυτή είναι η επιστολή. Okay. Είναι ωραίο να το ακούσουν και οι υπόλοιποι, ο υπόλοιπος Έλληνας λαός. Να ξέρουν την πορεία. Να ξέρουν τι ακριβώς. Θα ακολουθήσει, φαντάζομαι, και άλλη επιστολή σε εργαζόμενους. Δεν πρέπει. Η επόμενη κατηγορία. Γιατί μόνο συνταξιούχοι, δεν κατάλαβα. Ή και σε μελοθάνατους. Αυτό είναι συνταξιούχοι. Α, είναι το, κατά το... μία είναι υποκατηγορία. Μπορεί να και νέος, δεν είναι συνταξιούχος. Α, ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή να πάει να αυτοκτονήσει, να μην έχει μια επιστολή πριν. Μετά έχει φοιτητές, μαθητές, μετά παιδικούς σταθμούς και εκεί θα πάει επιστολή και μετά νεογνά στα μευτήρια. Τώρα πονάει τώρα που είναι να δώσουμε τα λεφτά για τις άδειες πίσω. Ναι, ναι. Άστε, δεν ξέχνω σπίτι. Θα μείνουν 15.000 παιδάκια. Και τι δεν θα μάθουν αού και άβα. Κάτι ακούω ότι με τον ανασχηματισμό των επικείμενο ναι. Υπάρχει περίπτωση η Όλγα να φύγει από εκπρόσωπος. Μη λες τέτοια. Έτσι εγγράφουν. Μη λες καζά. Και να πάει αλλού. Α, να πάει όμως. Όχι να πάει στην Κίβια, να πάει κάπου μέσα στην κυβέρνηση. Δεν θα είναι εκπρόσωπος. Μπορεί να μην είναι. Όσο καιρό είναι εκπρόσωπος, έχει μεγαλουργήσει. Φοβάμαι θα μπει ένας ξενέρωτος, κανένας φάμελος, κανένα τέτοιο. Θα βαριόμαστε τη ζωή μας. Ούτε να ταραχτεί όταν θα πετάνε τα παιδάκια έξω οι καναλάρχες. Ούτε να δακρύζει, ούτε να σπάει φωνή του, ούτε να έχει πυρετό. Δεν γίνεται. Το μόνο θετικό στο φάμελο είναι ότι μοιάζει λίγο με το Μαλέλη. Μοιάζει. Δεν μοιάζει λίγο. Και πιστεύει ότι θα του γυρίσει το μάτι κάποια στιγμή, θα κάνει κάτι, αλλά δεν. Πώς λέγεται το βιβλίο του Μαλέλη? Το τέρας και εγώ. Το τέρας και εγώ. Το τέρας και εγώ. Ταιριάζει και στο Φάμελο. Ή το τέρας εγώ. Αν είναι, όχι, το τέρας και εγώ. Ναι, ναι, με το και μπορεί να παίξει κάτι. Ναι. Ταιριάζει όμως το Φάμελο μέσα στο Μαξίμου που θα είναι αυτός και το τέρας. Άμα είναι ο Φάμελος, τώρα δεν ξέρω. Λέμε υποθέσεις. Ναι. Είναι ο Νίκος ο Παπάς. Τρολιά, ωραίο. Αφού είναι πρωθυπουργεύων ο Νίκος ο Παπάς, δεν μπορεί να είναι και εκπρόσωπος. Υποτιμητικό. Να μην γίνει αντιπρόεδρος έστω. Άλλωστε είναι τόσο επιτυχημένος ο Νίκος ο Παπάς με ό,τι έχει ασχοληθεί. Έφερε από τη Βενεζουέλα τίποτα. Κάτι όσπρια ψαχνόταν, κάτι φακόριζα. Καλά φασόλια από Βενεζουέλα. Έχει καλό φασόλι Βενεζουέλα. Έχει καλό φασόλι. Είναι τα λεγόμενα τα άκλαστα. Ναι. Ναι, είναι πολύ καλά. Δεν είναι σαν το ελληνικό. Όχι, άκλαστα. Όχι, άκλαστα. Δεν είναι σαν το ελληνικό που εκτίθεσαι, το τρόσπασε μια ταβέρνα, μετά βγαίνει για ένα ποτό κάπου. Ναι. Και γίνει σε ρεζίλι. Οπότε γι' αυτό πήγε στη Βενεζουέλα για φασόλια. Τι άλλο. Δεν ξέρω, δεν πάει νους μου. Βγαίνει στον ελληνικό τον τόπο φασόλι. Όχι. Πρέπει να κάνει ένα ταξίδι μεγάλο. Πού θα βγάλει, δεν βγάζει η Ιταλία, δεν βγάζει η Ισπανία. Γενικώς δεν είναι μόνο ο Τσίπρας που θα κάνει μαντάρα στον τόπο μας. Με όσους έχουν κάνει κονέ, γίνονται μαντάρα σε όλους τους τόπους. Αυτοί καταστρέψαν τη Βενεζουέλα. Με τους ποδέμους που μπλέξανε νωρίς, είδαν οι Ισπανοί φύγανε. Τώρα που είπαμε Ισπανία. Πες, λοιπόν. Εξώσεις τι έχουμε. Όχι. Θα σου πω. Γιατί οι Ισπανοί και εμείς πάμε πολύ καλά στου πληστηριασμού. Είναι και Τετάρτη σήμερα. Οι Ισπανοί είναι πολύ μπροστά. Είναι πάνε αστυνόμοι, πετάνε εξωγέρου. Καλά, είμαστε φλόροι. Συγγνώμη, είμαστε φλόροι πολύ. Ακόμα. Εμείς. Ακόμα, ναι. Λοιπόν, σου διαβάζω την είδηση όπως την είδα στο Life.gr. Ευεργετικά αποτελέσματα είχε για την ισπανική οικονομία η ακυβερνησία των 10 μηνών που έληξε με την ορκομοσία της κυβέρνησης Ραχώη χθες. Επιτέλους. Είχαν 10 μήνες υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν τα βρίσκαν τα κόμματα. Τελικά εκεί με κάτι μαγειρέματα των σοσιαλιστών κτλ. Τα βρήκαν, βάλαμε ξανά το Ραχώη. Τι έγινε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σε αυτή την περίοδο, η ενεργία έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 20%, στο 19,5%, μη φανταστείς. Παρ' όλα αυτά είχε πτωτική τάση. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ αναμένεται ανάπτυξη 3,3% στην Ισπανία. Και θα αναρωτηθεί κάποιος. Και στην Ισπανία ανάπτυξη. 10 μήνες ακυβερνησίας, ναι, με δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι δείκτες καθρεφτίζουν κάτι σοβαρό. Παρ' όλα αυτά το δεχόμαστε εδώ για να προχωρήσουμε. Ενώ ότι είναι αριθμοί και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί και τι σημαίνουν για τις ζωές των ανθρώπων. Ή την Ισπανία ή την Έλληνες. Και γιατί, ξέρεις γιατί έγινε όλο αυτό, σύμφωνα με τους οικονομολόγους. Γιατί. Η αιτία για την οικονομική άνθηση, αυτή τη μίνι άνθηση, είναι η απουσία μέτρων λιτότητας. Αφού δεν έγιναν ποτέ οι μεταρρυθμίσεις που προέβλεπε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Ραχώη. Το γεγονός αυτό, διαβάζω, πανικοβάλλει το Βερολίνο. Γιατί είχαν καλούς δείκτες όταν δεν εφάρμοσαν πρόγραμμα. Αυτό το light πρόγραμμα σε σχέση με την Ελλάδα που προσπαθεί να εφαρμόσει η Ισπανία. Λόγω λοιπόν της ακυβερνησίας δεν το εφάρμοσαν, πήρε τα πάνω της οικονομία, ανησυχεί το Βερολίνο, ανησυχεί και ο ίδιος ο Ραχώη. Τώρα που φτιάχτηκε η κυβέρνηση, θα αρχίσουν τα γνωστά. Αυτά όλα τα διάβασα στη Life. Σας λέω και την πηγή. Για να ξέρετε τι. Πρέπει να φτιαχτεί λίγο το κλίμα για να έρθουν τα επόμενα όμως. Συγγνώμη, δεν πρέπει να. Εννοείται, εντάξει, θα φτιαχτεί. Σιγά-σιγά φτιάχνει. Ναι, κλίμα, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένα μνημόνιο στα ξαφνικά. Π.χ. Για δόλες ή για εκεί. Για εκεί. Α, εντάξει. Πρέπει να φτιαχτεί λίγο κλίμα πρώτα. Ναι, όλα αυτά χρειάζονται. Ας μείνουμε λίγο στις συντάξεις εδώ, γιατί θυμήθηκα εκείνη την παλιά διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως πρωταγωνιστούσε μια πολύ συμπαθητική στους Έλληνες, στο Έλληνε κοινό, στον Έλληνα λαό. Γυναίκα συνταξιούχος. Εγώ ελπίζω ότι θα πάρω τη 13η σύνταξη. Ελπίζω. Ζω με 300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρούς και φάρμακα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Επιζώ. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω. Η Ντόρα είναι αυτή. Το βέβαια. Κατάλαβα. Το κατάλαβα. Όλοι οι συνταξιούχοι έχουν τα θέματά του. Όλοι οι συνταξιούχοι έχουν. Λογικό. Εδώ. Έχει και εγγόνια. Πώ θα τα δώσει ο Χατζηλίκη. Σε τι κόσμο έφερε φέρουν. Τα παιδιά και τα εγγόνια. Θυμάμαι πέρα από την Ντόρα που είναι εμβόλυμη, εννοείται, είναι μοντάζ. Οι υπόλοιποι είναι κανονικοί από τη διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι ηλικιωμένοι που λέγανε αν συνεχίσουν έτσι θα πάει σύνταξη 300 ευρώ. Και σήμερα θα πάρουν κάποιοι 20. Και παίζουν στο σποτάκι αυτινών που κάνανε τη σύνταξη 300 ευρώ. Ναι, αυτοί δηλαδή που είναι αυτό. Τώρα, τι σκέφτονται μέσα του. Τι έκανα τότε, υπάρχει τέτοια σκέψη. Ήταν συνταξιούχοι ηθοποιοί, δεν ήταν. Έπρεπε να παίξουν στο σποτάκι. Ήταν. Και εν πάση περιπτώσει, ωραία ήταν όλα αυτά. Έβλεπε ο κόσμος, συνταξιούχοι, τους ψήφισαν για να πάρουν τη 13η, να έρθουν πίσω δώρα, να έρθουν όλα τα υπόλοιπα και για να μην κοπεί καθόλου η σύνταξη. Και έχει γίνει μια επιδρομή. Και είμαστε ακόμη πριν το τέταρτο μνημόνιο. Λέμε 13 και γελάμε. Κανονικά. Με όλα γελάμε. Με αυτού δεν υπάρχει, δεν μπορεί αλλιώ. Ήταν κόκκινη γραμμή και αυτό. Δεν ήταν, νομίζω, ήταν κόκκινη γραμμή. Μα γι' αυτό, επειδή ήταν κόκκινη γραμμή. Αν δεν ήταν κόκκινη, δεν θα είχε περάσει. Όχι. Επειδή ήταν κόκκινη, έγινε τον μνημονιακό. Και ευτυχώ. Οι μνημονιακοί έχουν θέματα. Γιατί δεν θέλουν κόκκινε γραμμέ. Πέστε, ρε παιδί μου, τυρκουάζ γραμμέ. Δεν θέλουν να ακούνε κόκκινο. Βλέπουν τον Κατρούγκαλο. Σου λένε κομμουνιστή. Θα το δείξουμε εμεί. Κατάλαβε τώρα, εξαιτία τη κομμουνιστική υφή και σύσταση του Κατρούγκαλου, την πληρώνει συνταξιούχη. Που του σκέφτεται κιόλα ο Κατρούγκαλο. Sorry κιόλα, δεν του αφήνει ο άγνωστο σκοτάδι. Συνέχεια. Αν κάτι σκέφτεται, είναι αυτού. Έκατσε, έγραψε επιστολέ ξεχωριστέ. Ναι. Στον καθένα. Θα βάλουμε και τι άλλε διαφημίσει, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το επιτελείο τη εκπομπή και συνεχίζουμε. Εδώ προελληνοφρένεια τη ελληνοφρένεια. Ναι, αυτή η προετοιμασία ελληνοφρένεια. Και σήμερα είναι το δίωρο, από αύριο δεν θα έχουμε δίωρο. Ναι. Κανονικά, όπω θα ξέρετε. Κάπου φτάνει. Ας μιλήσει επιτέλους η άλλη. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Υπάρχουν και τεχνητοί τρόποι, άμα θέλει. Πώς. Κάπως βάζουν κάτι στο. Δεν ξέρω. Ναι, να βρει έναν τρόπο. Να βρει έναν τρόπο, τι με νοιάζει τώρα. Να ηχογραφήσει ατάκες. Λοιπόν. Έχουμε κάποια μηνύματα εδώ πέρα. Θα διαβάσω. Και περαστικά δεν τις έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες. Δεν θα είναι περαστικά, τι θα είναι. Θα είναι περαστικά, να το πούμε. Να το πούμε για έναν άλλο. Α, εντάξει. Είναι μια λογική κι αυτή. Ναι. Μ' αρέσει γιατί τελειώνουμε με τα τυπικά. Τελειώνουμε με τα τυπικά τώρα. Δεν σου λέω περαστικά σε κάποιον που είναι άρρωστο, αυτά θα περάσουν έτσι κι αλλιώς. Πρώτο θα περάσουν και έχει τα χρόνια πολλά. Ισχύει το ίδιο και σε όλα αυτά. Και αυτά θα είναι πολλά. Έχεις δίκιο. Και τι θα λέμε τώρα. Ή θα ορίσει η ευχή μας αν θα είναι πολλά τα χρόνια. Άσε μας τώρα κοινωνικές συμβάσεις του κόλλου είναι αυτές. Είναι ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπος ελέγχει τη ζωή του. Ναι, καλά. Είναι καλή η ψευδαίσθηση. Καλή είναι, αλλά χωρίς αυτή δεν θα υπήρχαν. Να πιστεύουμε στον Ιερώνυμο, άμα είναι έτσι. Δεν πιστεύουμε. Στον Ιερώνυμο. Α. Πιστεύουμε. Εντάξει, ωραία, λοιπόν, συμφωνήσαμε. Πάμε. Μήνυμα. Ως κομμουνιστές, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να γυρίσει σε ένα καλύτερο δρόμο σε μια πιθανή εκλογική κομμουνιστικού κόμματος σε θέση κυβέρνησης. Α, Β. Ποια θα ήταν η επόμενη μέρα, Γ. Ποια είναι τα βασικά βήματα μιας τέτοιας κυβέρνησης, Δ. Πιστεύετε πραγματικά. Πιστεύετε με ΑΙ, ενώ θέλει Ε. Δεν είναι παθητικό. Λοιπόν, πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί μια χώρα να έχει κομμουνιστική κυβέρνηση εντός ενός παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Ευχαριστώ. Τι Αυτά. Θέλει απάντηση τώρα. Τι το διάβασα έτσι. Ναι. Έβγαλα τα σάλια μου. Και το διάβασα και τόσο ωραία με τα Α. Καλά τα πήγανε. Ναι, σε όλα ναι. Και στα τέσσερα. Τέσσερα είναι. Ναι, τι ναι. Ναι. Ως κομμουνιστές, μ' αρέσει. Ως κομμουνιστές μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να γυρίσει ένα καλύτερο δρόμο σε μια πιθανή εκλογή κομμουνιστικού κόμματος θέση της κυβέρνησης. Πάμε το Α. Δεν θα γίνει με εκλογές. Είναι πολύ θα σταράξουμε, αλλά. Ναι. Αν γίνει κάτι. Και γιατί τέτοιο, κατεβαίνει σε εκλογές τότε το κομμουνιστικό κόμμα, αν καλά θα γίνει κάνει σε κατεβαίνει όλα τα κόμματα. Εδώ κατεβαίνουν άλλοι κι άλλοι. Στις, δεν κατάλαβα. Να μην κατεβαίνει αυτό, να κατεβαίνει Χρυσή Αυγή και να κατεβαίνουν οι υπόλοιποι. Τι λογική είναι αυτή. Η ΑΒ κατεβαίνει γιατί έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει. Και για τους λόγους που κατεβαίνουν όλοι οι άλλοι. Μπορεί να γίνει και με εκλογές, αλλά δεν θα καθορίσουν οι εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς λένε, γιατί λέγονται διάφορα γύρω από όλα αυτά. Είναι μια θεωρία. Εν πάση περιπτώσει, αυτού του τύπου οι παρατηρήσεις και ερωτήσεις που γίνονται από αρκετό κόσμο συνηγορούν, έχουν έτσι κοινό παρανομαστεί, ότι τι να κάνουμε αφού δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλος, αποδεχτούμε όλα αυτούς, αυτά. Αυτούς, πάμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι περικοπή συντάξεων, φτώχεια, άνθρωποι που μένουν, τρώνε από τα σκουπίδια, χαρτόκουτα. Οπότε, επειδή δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο και είναι όλα μη ρεαλιστικά, ενώ είναι ρεαλιστικά όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, τα αποδέχεται αυτός ο ακροατής, ο Ξαξάς όπως υπογράφει, και άλλοι πολλοί αποδέχονται αυτού του τύπου τα μη ρεαλιστικά και παράλογα. Άνθρωποι να τρώνε από σκουπίδια ή να πεινάνε, να μην έχουν δουλειά, να παρακαλάνε να έχουν δουλειά. Θεωρώντας ότι ο καπιταλισμός είναι εντάξει. Όχι, δεν ξέρω αν έχω στο μυαλό του καπιταλισμό. Θεωρώντας ότι οτιδήποτε άλλο πάμε να δοκιμάσουμε. Θα φέρει φτώχεια. Θα φέρει φτώχεια. Και εξαθλίωση. Ναι, και δεν αξίζει να το δοκιμάσουμε. Στην πιθανότητα να είναι άσχημα τα πράγματα. Γιατί του έχουμε πειλήσει το μυαλό ότι όλα αυτά τα χρόνια που επικράτησε σε όσες χώρες επικράτησε τις πολύ προηγούμενες δεκαετίες, μεθαύριο έχουμε και επέτειο πτώση του τείχους, 9 Νοέμβρη. Τον έχουν πείσει και τα μοναδικά ντοκιμαντέρ που υπάρχουν και αναλύσεις είναι ότι εκεί πεινούσαν οι άνθρωποι και δεν περνούσαν καλά. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε κανένα πείραμα, αλλά σ' αφήσουμε το παρελθόν. Ή αποδέχεις όλα αυτά που γίνονται τώρα, ή καταθέτεις διάφορες προτάσεις και παλεύεις να γίνει κάτι διαφορετικό. Και εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο εδώ το εξειδικεύει σε εκλογές και σε υπόλοιπα. Είναι μια κοινωνία χωρίς αδικία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι απλά, και τόσο ρομαντικά. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να το δοκιμάσει κανείς, ακόμη και αν δεν βγει έτσι όπως το έχει ο καθένας καθαρά και ρομαντικά στο μυαλό του. Και μόνο η δοκιμή νομίζω ότι ξανά αξίζει. Τώρα μάλιστα που υπάρχει και μια ωραία εμπειρία 6 δεκαετιών, ώστε να γίνουν τα καλά, γιατί υπήρχαν πάρα πολύ καλά, πράγματα δεν έτρωγε κανείς από τα σκουπίδια, ας πούμε, δεν πετιόταν κανείς χωρίς υγεία, είχαν όλοι δικαίωμα στη μόρφωση. Αυτά τα πετάμε μαζί με τα αμορά, πετάμε τα νερά, πετάμε τα πάντα. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση, αλλά δείχνει και έναν Κροατή που είναι επηρεασμένος πολύ με τις εκλογές και νομίζω ότι με τις εκλογές μπορεί να λυθεί κάτι. Με όλη αυτή τη διαδικασία πανηγύρι, που δημοκρατία δεν είναι. Έτσι όπως γίνεται, έτσι όπως γίνεται εδώ στο δυτικό κόσμο, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τι δημοκρατία είναι αυτή που θα διαλέξουν μεταξύ του Τραμπ και της Χίλαρη περίπου από τα 250 εκατομμύρια τα 70. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Επίσης, μέσα σε αυτούς που δεν θα πάνε να ψηφίσουν, είναι και καμιά πενταριά που τρώνε κάθε μέρα από συσίτια και μένουν σε κούτες. Και θα είναι. Και θα είναι. Πολλοί από αυτούς. Και θα είναι και θα γίνουν και περισσότεροι. Ναι, βεβαίως έχει και ένα μεγάλο κομμάτι που ζει σε φοβερή ευμάρεια και ένα ακόμη μεγαλύτερο που ζει στη Χλειδή. Θα βάλουμε τις διαφημίσεις. Έχουν μείνει διαφημίσεις. Δεν θα βάλουμε την Ρένα. Θα το κρατήσουμε για άλλη φορά. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Εγώ θα διαβάσω πρώτος ένα μήνυμα που μόλις ήρθε. Βρε παιδιά, ο κομμουνισμός έχει ήδη δοκιμαστεί και είδαμε τα αποτελέσματα. Αν πραγματικά θέλουμε κάτι διαφορετικό, αυτό είναι η προτάση του ΕΠΑΜ. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο καπιταλισμός, κομμουνισμός, υπάρχει και εξεπαισμός. Περίμενε. Όχι μόνο και εσύ, αμέσως χαρακτηρισμούς και εσύ. Γιατί χαρακτηρίζεις ένα ανθρώπους. Σύστημα, είπα και εγώ. Οι προτάσεις του ΕΠΑΜ αμφισβητούν τον καπιταλισμό. Ναι, νομίζω. Καπιταλισμό εντός, λέμε είναι, το οικονομικό. Δεν είναι προτάσεις διαχείρισης, νομίζω. Λέμε το οικονομικό σύστημα το οποίο έχει αφεντικά, πάσης φύσεως και εργάτες εργαζόμενους. Δουλεύουν οι μεν για ένα ποσό χ και τα αφεντικά παίρνουν 10 χ αυτό το ποσό και το κάνουν ό,τι θέλουν. Συνήθως στην Ελβετία επενδύσεις, Learjet και τα υπόλοιπα. Ή σε μικρότερο βαθμό οι υπόλοιποι. Αμφισβητεί κάτι από όλα αυτά. Οι προτάσεις του ΕΠΑΜ αμφισβητούν αυτό. Θα το ξέραμε, πιστεύω. Μάλιστα. Ο κομμουνισμός δοκιμάστηκε. Δεν έχει αποτύχει, πρέπει να σου πω. Αυτό που ίσχυσε θέλει μεγάλη συζήτηση και ψυχραιμία. Δεν την έχουμε, λογικό είναι. Σέχω. Δεν θα την κάνουμε και τώρα. Σέχω. Λοιπόν, και γιατί την κάναμε όλοι μας, όλοι, μόλις άνοιξε το τείχος του Βερολίνου, ρε μεγάλε κομμουνιστή. Για να ψωνίσουμε. Από το Σοβιέτ προς τη Δύση. Για να ψωνίσουμε. Επειδή παίρναγαν ζωή και κότα. Για να ψωνίσουμε. Τι να ψωνίσουμε. Να πάμε απέναντι να ψωνίσουμε. Α, ρούχα τέτοια. Καλλιτικά και τέτοια. Παπούτσια. Ναι, δεν μπορείς να είσαι τώρα. Ένα ωραίο ερώτημα. Είναι ωραίο αυτό που, ερώτημα που θέτει εδώ ο φίλος ακροατής. Τι έκαναν οι λαοί και πώς στήριξαν. Δεν στήριξαν. Εννοείται δεν στήριξαν όλο αυτό που είχαν. Ένα άλλο όμως πολύ ωραίο ερώτημα. Αν συζητήσεις με Γερμανούς που εκείνο το βράδυ πέρασαν στην απέναντι, πίστευαν, όσο και αν φαίνεται παράξενο, ότι θα έχουν βιτρίνες, την ελευθερία που είχαν οι δυτικοί, προϊόντα, κατανάλωση, χωρίς να χάσουν αυτά που είχαν οι ανατολικοί όμως. Υγεία, παιδεία. Δεν τους είχε πει κανείς τότε ότι. Α, το ένα bad δεν luck. Bad luck. Ή το ένα ή το άλλο. Νόμιζαν όλοι αυτοί ότι και αυτά που έχουμε εδώ, θέσεις δουλειάς, ενώ ακόμη είσαι φοιτητής, ήξερες πού θα πας να πιάσεις δουλειά γιατί σε περίμενε στη χημική βιομηχανία, η θέση, το σπίτι, αν ήσουν ελεύθερος, αν ήσουν απαντρεμένος με παιδιά, αν το νοσοκομείο κτλ. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα πούμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ελίτης 2 Νοεμβρίου του 1911. Με αυτόν περνάμε στην επόμενη ώρα. Αξιονεστή το φως και η πρώτη χαραγμένη στη βέτρα ευχή του ανθρώπου. Αξιονεστή το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλοι. Αξιονεστή το ξύλινο τραπέζι, το κρασί το ξανθό με την κυλίδα του ήλιου, του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι.